بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس رسالة شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، تلينزا كدراسة لبيتا كزمزية نواقض الإسلام، فيتنقو في الإسلام والعياذ بالله، تكتاجا فيتنقو فيتاتو ميونغوني مو فيتنقو كومي أمبابون دي بيختاري زايدي نوينجي كتكا واتو تمبوكيا كتكا فيتنقو هيبي، wengine kwa kujua na wengine kwa kutofahamu na kujua. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na kuzungumzia kitanguo cha nne katika vitanguo vya la ilaha illa Allah. Qala Sheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala an-naqidhu ar-rabi' kitanguo cha nne من نواقض الإسلام العظيم في تنقوف يو إسلام من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه يوتي أن يتكيد قوة muongozo usiokuwa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umekamilika zaidi kuliko ile njia aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi, hukmu ya asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaitakidi ni bora kuliko hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi, kama wale wanaofadhilisha na kuona ni bora hukumu za kitawaghit zisizokuwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona ni bora zaidi kuliko hukumu aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa kafirun, huyo amekufuru. Wa man i'taqada anna al-anzimata wal-qawanin allati yasunnuha an-nasu afdalu min shari'ati al-islam, na yote anayeitakidi kuwa nidhamu na kanuni ambazo ni utunzi wa watu kuwa ni bora kuliko sheria ya Uislamu, au annaha musawiyatun laha, au ziko sawa kanuni za wanadamu na sheria ya Uislamu, aona yeye ziko sawa, au annahu yajuzu tahakumu ilaiha walau i'taqada anna al-hukma bish-shari'ati afdalu, au akajuzisha kasema yajuzu kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwa yeye mwenyewe aitakidi kuwa hukumu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora, lakini hapa akajuzisha kasema ni halali, au anna nidham al-islami la yasluhu tatbiquhu fi al-qarn al-20, au akaona kuwa nidhamu ya Kiislamu haisuluhu kutabikishwa katika karne hii ya 20, au annahu kana sababan fi takhallufi almuslimin, au aona kuwa ni sababu ya waislamu kubaki nyuma, au anna alislama yahsuru alalaqata baina alabdi wa rabbihi fi almasjid faqat duna an yatadakhala ad-din fi sa'iri shu'un alhaya, au akaona kuwa uislamu mafungamano yake na mja na mola wake ni ndani ya msikiti peke yake, ama katika maisha yake uislamu haufai kuingia au kuingilia mambo yake ya kidunia. Yoyote anayetakidi yote tuliyotaja hapa aingia kwenye nini? Kufru. Na hii ni kufrun akbar, mukhrij min almilla wal iyadu billah. ويدخل في ذلك أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو برجم الزاني المحصن لا يتناسب مع الوقت الحاضر وأنه وحشية ينبغي أن يرتفع عنها ذوق الناس. بيهابا أنجي يلي أن يونكوا kutekeleza hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumkata mkono aliyeiba au kumpiga mawe mzinifu ambaye ashaingia katika ndoa, kwa haya hayalingani na wakati wetu huwa sasa. Ni unyama, waona hivyo ni unyama ambao mwanadamu atakikana ajiweke mbali nao. Hii sheria hii ni ya unyama, waona hivyo. Faye ni kama vile pia waona yule anayeua hukumu yake ni kwa yeye pia afanye nini, au wawe kwa kuwa ameua. Wengine wasema hii hukumu ya kuua ni kinyume na haki za nani, za binadamu, lakini yule aliyeuawa hana haki. Kuna mtu ameuawa pale, haki yake ni kwa huyu pia alipo kisasi auawe, lakini wasema hii ni kinyume na haki za binadamu. Kwa hivyo binadamu huyu muuaji ana haki, yule aliyeuawa hana haki. Ana haki huyu mujrim, muuaji peke yake. Hawa pia waingia humo. Wayadkhulu fi dhalika aidan kullu man i'taqada annahu yajuzu al-hukmu bighayri shari'ati Allahi fi al-mu'amalat au fi al-hudud au fi ghayrihima. Na pia aingia hapa kila anayeitakidi kuwa yajuzu kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika muamalat, yani mambo ya biashara na mambo ya muamalat ya ndoa na mengineo, au katika hudud, kama vile mzinifu amewekewa haddi, au na yajuzu kuiondoa ile haddi na kuweka hukumu ya binadamu pale, au yoyote ile katika hudud zilizowekwa kisheria. وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة. هاتا كما هيتكيد كون بورا كلك حكم يك الشريعة. بمعنى أمجوزيشة. كونيني أين يكون كفر؟ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. إتكوى أمجوزيشة كحلاليشة. Kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha katika mambo ambayo yajulikana katika dini kwa dharura, kila muislamu afahamu hilo. Dhalika kama fi zina wal khamri wal riba wal hukmi bighairi shari'ati Allah, faman fa'ala shay'an min dhalika fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Haddi yoyote ile, haddi ya zina au mtu kunywa pombe au hukumu katika masala ya riba akahalalisha, au akahalalisha mtu kuhukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote mwenye kufanya mojawapo katika haya tuliyotaja ni kafir bi ijma'il muslimin. Amma idha hakama bighairi ma anzala Allah lihawan fi nafsihi, ama akihukumu kwa sheria isiyokuwa Allah kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, au jahalim bima anzal Allah, au ni mjinga hajui kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu ya jambo fulani, wa huwa ya'taqidu anna hukma Allah huwa al-haq pamoja na kuwa aitakidi kwa hukumu ya Allah ndiyo haki, wa huwa alwajib, na ndiyo wajib. Fahadha fa'ala kabiratan min kabairi dhunub wa ata azimatan min azaim al-ithm wa dhalika kufrun duna kufrin. Huyu amefanya dhambi katika madhambi makubwa, amefanya jambo kubwa adhimu katika madhambi makubwa, lakini hii haimtoi katika Uislamu, atabakia kuwa nani? Ni Muislamu. Yuhukumu kwa sheria sio kwa Allah, kwa hawa matamanio ya nafsi, lakini wajua anachokifanya nini ni makosa. Ili kwa usawa ahukumu kwa sheria ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ameingia katika kufrun asghar, ambao haimtoi katika Uislamu, na ni tofauti na wale tuliwataja hapo juu. Kwa hiyo hiki ni kitanguo cha nne katika vitanguo vya Uislamu. Wa amma an-naqidh al-khamis, kitanguo cha tano, faman abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi kafar. Yoyote mwenye kuchukia chochote kile alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata akikitendea kazi atakufuru. Kama kwa mfano achukia swala, mimi nachukia hii swala. Si kwa nini watu waamrishwa waswali bwana? Hii tabu bwana. Achukia. Lakini ah, sasa tafanyaje bwana? Tushaamrishwa, acha nikaswali. Hata akaswali pia maadamu yuachukia. Na kuna tofauti baina ya mtu kuwa na uvivu vivu na kuchukia. Kuchukia nafikiri naeleweka nikizungumza mtu kuchukia. Mtu yachukia kuamka alfajiri apoteza usingizi wake kwa mfano, ni ule binadamu na uvivu aliyokuwa nao, lakini hajachukia ile ibada ya nini, ya sala. Ama ukampata mwanamke achukia mumewe kumuolea mke wa pili, lakini hakatai kuwa ni hukumu ya Allah, wala haichukii ile hukumu, yeye tu kile kitendo kuwa ni binadamu, binadamu achukia kuwa na mwenzake mfano, huyu haingii katika nini? Katika kufru. Tuelewana nafikiri hapo. Kwa hivyo ni kule kuchukia haswa kile alichokuja nacho Mtume sallam, fa idha amila bihi wa huwa mubghidun lahu fa huwa kafir. Hata akitendea kazi ile amri na yeye yuichukia, bado yuko katika nini? Kufru. Ni kafir. Qala ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum. Ni kwa sababu wamechukia kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akaziharibu amali zao na kuzipondoa hata kubali amali yao yoyote. Mtu achunge sana, hasa wale wanaochukia sunna za Mtume wa sallama nyingi, ambazo wengineo huchukia bila ya kufahamu. Kama nilivyotaja ule mfano, mtu akivaa nisfu saq, kuna baadhi ya watu hawapendi, achukia, kwa nini huyu avaa nguo yake fupi namna hii? Mimi sipendi. Kuna watu husema mimi sipendi ya watu wa kuvaa kanzu namna hii, ama kunyanyua nguo zao namna hii. Huyu achukia nini? Achukia sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine yani sunna ya kuweka ndevu wasema huu ni uchafu. Wako baadhi ya watu husema ni uchafu. Wengine husema wewe utafuga wadudu huko, kilala wataingia wadudu huko, sema maneno maneno istihzaa kama. Na wengine wasema so mimi nachukia watu kama nyinyi wenye kuweka eka ndevu, na wachukia sana. Mtu achunge yale anayotamka, sababu hii ni sheria ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au chochote kile katika yale aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayechukia kile alichokuja nacho Mtume sallam na yuwajua hiki kimeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakufuru wal iyadhu billah. Wa amma an-naqidh as-sadis min nawaqidh al-islam, ama kitanguo cha sita katika vitanguo vya Uislamu, faman istahza'a bi shay'in min dini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam aw thawabihi aw 'iqabihi fa innahu yakfur. Yoyote mwenye kufanya istihza na chochote kile katika dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au thawabu, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwenye kufanya jambo fulani Allah atamlipa jambo fulani. Sema una wazimu. Hafanya alipu lolote. Ataingia kilini. Yaani ukisora kama mbili tu utalipwa hivi. Afanye istihza na zile thawabu ambazo Mtume sana amezitaja. Au iqab. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo fulani kisha akasema usipofanya hivi adhabu itakuwa ni kadha. Hebu tuambiwa eti adhabu yake ni kadha. Hebu tutaka kuiona sisi adhabu. Au wengine waambiwa ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa huwa fi an-nar. Izar ikishuka chini ya majicho mawili mguuni motoni. Asema salala nichome kwa ajili ya nguo tu sentimita mbili. Hizo sentimita mbili utaadhibiwa nazo. Haya maneno ya Mtume za sallam si maneno ya mtu yoyote tu. Kwa hivyo mwenye kufanya istihza na thawabu ama adhabu alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam au chochote kile katika dini, na watu hapa wachunge hivi siku hizi katika hizi wasail al-i'lam, WhatsApp, Facebook, nini, Instagram na vinginevyo, watu sana hutumiana istihza katika mambo ya dini. Kwa mfano wakati wa udhiya watu walikuwa wakituma sana istihza kuhusu mambo ya vile vichinjo, vichinjo vya udhiya. Eti mtu yalituma picha mbuzi wampanda juu ya mti, wasema atushuki mpaka idi ishe, ama mpanda juu ya mabamba ya nyumba eti mbuzi, alafu ya choro maneno yasema kuwa misi shuki mpaka idi ishe kwa sababu mtanchinja nyinyi. Sasa mtu aona kutuma hivi vitu ni jambo la kufurahishana, hajui kuwa kile kitendo alichokifanya ni kufur wal iyadhu billah, kwa sababu afanya istihza na sha'ira min sha'air al-islam ambao ni udhiya na mengi na mengi. Watu ufanya istihza na maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaona kuwa ni jambo la sahali sana. Kama kuna wale hufanya matamthilia kufanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mmoja, kuna klipu hizi utumwa haswa hizi katika ma WhatsApp, eti mtu wapanda kwenye gari taxi, yule dereva wa taxi akawasha nyimbo akamwambia hal wujid al-aghani fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahaba, qala la, qala tafi, azima. Likuwa watu wapigi nyimbo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazima, kawasha sigara, jifanya vuta sigara. Hal wujida sigara fi ahdi rasulillah, qala la, qala tafi, sigara ilikuwa iko wakati wa Mtume? Hakuna. Zima. Sasa yule bwana eti akawapafshani sana, akamwangalia yule mtu akamwambia hal wujida sayyara fi ahdi rasulillah, gari lilikuwepo wakati wa Mtume sana? Akamwambia qala inzil wabhath anil jamal wal himar, kitu kama hiyo, nenda katafute punda ama ngamia upande. Sasa klipu kama hii ime wameact, watu wakitumia wafurahi, so cheka onara, lakini pale iliyofanywa istihza nini? Hadha istihza bid-din. Ukiangalia huyo mfanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya maskhara na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu waona ni sahali. Leo mtu akiweka ndevu aitwa nani? Umuitaje huo? Mjasikia hilo jina? Jesus. Khi Jesus Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam rasulun min rusulillah. Leo mwita mtu anandefu Jesus, anta tastahzi binabi min anbiya illahi subhanahu wa ta'ala. Wafanyi istihza na mtume katika mitume Allah alayhi musalatu wassalam. Mtu yuona ni jambo dogo sana. Jesus yuona sahali sahali. Ya akhi, hii ni istihza na mtume katika mitume wa Allah. Wawa mwita Jesus, wala ukiambiwa lakini Jesus sini Isa, wale Jesus si mwingine, ni huyo huyo. Wawa mwita hivyo lakini mwingine mwita Isa. Kwa hivyo hizi istihza na ziko nyingi sana, ukitaja hazina mipaka. Watu wachunge sana ndimi zao. Wa dalilu qawlu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum sallallahu alaihi. Je, Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake ndiyo mumfanyia istihzai? musilete udhuru, mmekufuru baada ya kuwa waumini. Kwa hivyo anayefanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah, aingia kwenye kufuru, aingia kwenye kufuru. Kwa hivyo mtu achunge kile anachokizungumza, achunge sana, na hii imekithiri hasa katika asri hii. Na mtu akitumiwa message hivi ya kufanya istihza na dini, amuonye yule anayefanya hivyo, muonye, mwambie hii ngalia ni istihza na dini, hii ni istihza na dini. Wala usicheke ukafurahia, ah fulani bwana ametuma hii clip ya chekesha kweli kweli, ile ni istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu ajiepushe na achunge sana ulimi wake kutokamana na kufanya istihza. Na ili jambo likitokea, mtu anapoambiwa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujapita wakati, wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr inshaallah ta'ala, nukmil ma tabaqa fi dars ghadin inshaallah. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.